الذي لا يقبل فيه الإيمان باب دې په بیان د زمانی هغه کې چې نه به قبلېږي په هغې کې ایمان وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ادي قسكوي ابن جعفر عن العلا وهو ابن عبد الرحمن نبيه نبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیدی لا تقوم الساعتو قائم بنشی قیامت حتی تطلع الشمس تردی چرو بخی جنور من مغربها دا مغرب دا دینا فَإِذَا طَلَعَتْ كَلَشِدَانْ وَرْبَرَوْ خِيجِ مِنْ مَغْرِبِ آدَ مَغْرِبْ دَتَرَفْنَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ایمان براڑی خلق طول فَيَوْمَ اِذِنْ پَدَغْرَزْ لَا يَنْفَوْ نَفْسًا ایمَانُهَا فائدہ بورن کیو نفس ایمان روڑن داو لم تکن آمنت من قبلو چنو چی ایمان روڑو دین مخ کی او کسبت فی ایمانها خیرا یعنی و کسب کڑی پا ایمان کی خیرم توبد گنانا د کافر د کفر نه توبه و قبول نشي اکدا وق یو مسلمان گنہگار توبه وباسي نو دروازه د توبه د نور راحتو د مغرب سره بند شوا نو توبه به قبول نشي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابن نمير وابو قريب قالوا حدثنا ابن فضيل وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع نبي زران ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن زكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن رافع داد حديث غغن سندنا ذكر كاي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن حمام ابن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع ها وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسحاق بن يوسف الارزق ازرق جميعا فان فضيل ابن غزوان ها وبه قال حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء واللفظ له قال اخبرنا ابن فضيل نبي نبي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث دري خبري لي اذا خرجنا کله چې دا درو را سرګندې شي روزي مجموعه درې واړه مجموعه درې واړه را سرګندې شي نو فائدہ باورن کی او نفس ایمان روڑن دا غچنو چی ایمان روڑو دینا مخ کی یعنی وکا سب کری پا ایمان پل کے خیرن سنی کی او توبہ دو گنانا یو پا دا غدری و نخو کسر طلوع الشمس من مغرب ها را خطل دن وردی دا مغرب دا دینا والدجال والدجال را سرغندی دلی ودابت الارض او دابت الارض یو عجیب غریب حیوان بد از مکن روزی او خلق سر بخبر کی ویدا وقال قول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب اسحاق بن ابراهيم جميلا ابن عليا قال ابن ايوب حدثنا ابن عليا قال حدثنا يونس بن ابراهيم عن ابراهيم ابن يزيد التيمي سمعه فيما اعلم عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يوما يورز يتدرون اين تذهب هذه الشمس تاسو لطد شرط زيدان ورش دبشي قالوا صحابه کرام الله ورسوله اعلم الله ود الله رسول خپوهي قال ان هذه تجري ودان ورزي حتى تنتهي الى مستقرها چورسيږي غزيد قرار د دیتا او مستقر زید قرار د دې سده تحت العرش د عرش دلاندی فتخر ساجده نو ګرځي سجده کوونکه الله ورته حکم کیږي د بیا د مشرق نروخه جا فلا تزال کذالک میشوی دارنگه تردی چی او رز درزون براشی حتی یو قالو لها تردی چی دین ورتبوی لشیر تفیعی ارجعی راپور تشاو بیاد اخبر زین واپس شا من حیسو جیتی دکم زین چی تراغ لیوی فتر جو واپس بشنور فتس بهو نو بگرزی راختن کے من مطلعی ها دا مغرب د دینا او د زید را خطود دینا اے فتصبحو اے حتا یقال له دا غرد ور سجدو کی روزانا نو الله ورته پورته شا واپس شا کمزه نچ راغله نو واپس شي نو روخي خاتون کې مم مطلع احاد زيد خاتون چې مشرق ده ثم تجري بیا روان وی حتا تنتهی لا مستقرها تحت العرش ورسیگی غزید قرار ته چې د عرش نه لاندې نه فتخر ساجدتن بیا پریزی سجده کونکے فلا تزالو کذالک میش بیداسی راخی جیباو ڈوبیگی با حتی یقال لها ارتفعی ورطبوه لشی پورتا شیر جی من حیسو جیتا جیتے واپس شد آغدین چتراغلے فتر جیو واپس بشی فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِّن مَّطْلَعِهَا سَبَابَ كِرَاحَتُن کې وې د خپل راحتو د زینا ثم تجري ابیا وروان ولایستن کرون ناس من عاشین ناشنا نن بنګنی خلق د دنس شه اتا تن ته الى مستقرها تحت العرش تر دې چوبر سیږي غزه د قرار د دې تجدارش نه لاندې وَيُقَالُ لَا ارْتَفِعِي پُورْتَ شَاسْ بِهِ طَالِعَةً اوگر ذراختن کے دا مغرب ستانا من مغربی کی فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِن مَغْرَبَهَا دو سباب کی راختن کے بای دا مغرب دا طرفنا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَتَدْرُونَ مَتَا ذَاكَ دا بکره تاسو لپته د چې د انور د مغرب نه راخیږي ذاک حین دا بدا سی وقت وی لا ينفع نفسا ایمانها فائدہ ورن کیو نفس ایمان دا لم تکن امنت من قبل چنو چی ایمان ورو دین مخکی او کسبت فی ایمانها خیرا یعنی وکسب کری پا ایمان خپل کی سنی کی توبه نو ایستی نو خیر پا مانا دا نیکی دے دا توبه دے دا اخلاص دے و بیهی قال حدثنی عبدالحمید ابن بیان الواسطی قال اخبرنا خالد بن ابن عبد الله عن يونس بن ابراهيم التيمي نبيه عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما قال حبيب يا رسول وتدرون تاسل فتشت عين تذب هذه الشمس شرط زيد انور ده شرط لاشي جدب بمثل معنى حديث ابن علي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا نعمش ابراهيم التيمي نبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد وردن شمجمات ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم جالس او ذا الله رسول صلى الله عليه وسلم ناستو فلما غابت الشمس كلش نور دوشو قال يا ذر اي ابو ذر رضي الله عنه التذي طلبتنا تذبدا شتزي هذه الشمس دانور قال قلت الله ورسوله اعلم ما وی الله ذا الله رسول خوی قال فانا تذهب ودان ورزیفت استعاذن فی السجود اجازت غواړی د الله نه په سجدی کولو کې فایو اذن لها دته اجازت شي کو وکانه قد قیل لها اته به چې دین ورته ویل شي رجی یو اپش منه سجیتی کم دې نه چراغ له قال فتتنو من مغرب هذا مغرب نبروخي قال ثم قرأ في قراءة عبد الله وذلك مستقر لها دا زيد قرار دے وبه قال حدثنا ابو سعيد الأشج فإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأشج حدثنا وكيون قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تپوس کړو در رسول الله صلى الله عليه وسلم نان قول الله تعالى فبارد دي قول د الله کی تعالی چنوینه والشمس ور تجري روان لل مستقر لها د پار دا غزه او نیټه مقرر دي قال مستقرها تحت العرش وی زید قرار د دی د عرش نلاند نه اے هر رس شی ډوب شی نو دا استقرار نشي د عرش دلان تر دې چې د مغرب نه بروخیږي پر از د قیامت یا معنا و مستقر نہ مراد و و الشمس تجری روال مستقر لها د پار دا وخت هونی تی مقرر ددی چا ورځ د قیامت دا باب بد ال وحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم باب دے پا بیان دے ابتداد وحی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا وبہی قال حدثنی ابو الطاہر احمد بن عمر بن عبداللہ بن عمر بن سر قال اخبرنا ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته ذات خبر ورکڑے أنها قالت دي فرمائلی كان أول ما بدي به وولغش ابتدا کرش وفاغي پر رسول الله صلى الله عليه وسلم دوهنا الرؤية الصادقة اغا خوب نورشتنی دا اللہ حبیب برشتیا رشتیا خوب نلیدن تا انبیاء و خوب ناسم رشتیا وی او اغا وحی وی فن نوم پا خوب کی فکان لا یرا رؤیا نبی کتوی خوب الا جات مگر رات لباغا الا جات مگر رات لباغا مثل فلق الصبح و مثل داغا رنا د سبا سرگن باغا سرگن شو د دې نیکو خوبونو او رښتینو خوبونو نه پس ثم حبب اليه الخلاء محبوب کړه شو نبی عليه السلام تزام تواله چرته ته ځان لناست فکان يخلو بغار حراء نو د الله حبيب په خلوت کولو په غار حراء کې دا مشهور غر د مکی مکرمه او د دې په منځ کې او درې میله فاصله ده چې کله منات سوغزي نو ګس طرف ته راځي وګوره وي صحرا انتخاب یو نو کدي په لګوره صحرا کې میدان کې جناسي او بل په لګوري ادادا سے غار او چې ځان لم یواز یو خپل خپکه قتللو سید الله حبیب تفکر او سوچ ته بالکل داسی आवाज شي یتحنس فیه عبادت به کول پدی کی عبادت سو تفکر او گو رزان ده خلقو نا اڑخ لکو سمرا چه اڑخ لے اپا گوٹ کے ناس تی زڑا متوجی وی اسمرا چه پا گوٹ کے نو پا امن ادر یاو دو سمتنا اگر چې پیغمبران خود دین په سرګندم پاک ني او دا سشه او يته هو تعبد الليالي دا و سد شپې عبادت او بندګي کولا اے وای دا الله د حبيب د دې تعبد بارک سريحي روايات کني راجسه عبادت کول دیو جن د علماء اختلاف دي باز وای عبادت کول په تفکر سره سوچ کول د الله په قدرت د الله په صفات یاد آزان لا یوازی والی عبادتو اے وی خلق چی طول پا شرک دے اپا باطل لے نو تی چی تی اڑخ لشوی نو دام عبادت تی اصحابی کهف اڑخ لشویو کنا دا مشرکان و کافرو نا چی پا یو گوٹ غار کی ننو تی دام عبادت تی ا دې کې مسلم د چې د الله حبيب د نبوت نمخ کې د یو پیغمبر په شریعت باندې س عبادت کړي د جمهور علما وینا ځکه کدا چې یو پیغمبر تابع وي د مونږ پیغمبر متبسجه ده مطبوع ده ټول دنیا غپسې ده او کدا چې ته وینو نقل شوی به اباځي وي سم د انبياو دین د اصول په اعتبار یو وي ثم اوحينا اليك ان تتبع مله ابراهيم حنيفا او الله اولئك الذين هداهم الله ففي هداه مقتده وهو التعبد الليالي او دا عبادت او بندگی د سشپو وا اولات العدد چې خاوندان د شمیر وي قبل ايرج الاهلي مخکد دینه چې واپس براغه د الله پیغمبر خپل اهل بیبي خدیجه کبرى رضی الله عنها دا اولاد ته چې کوم د الله د حبيب نو ويتزود لذلك او ځان سره به بیا تو خوا غست د دې د پاره او با او خوراک ثم يرجو الى خديجه بیا واپس شو خديجه بيبي تا فيتزود لمثلها نو تو خو وا غست د پاره د مثل د دې حتا فجاته الحق ناسا پی ور تحق راغه وهو فی غار حرا او دا اللہ حبیب پا غار حرا کیو فجاءه الملک ملک ور ترا جبریل علیہ السلام فقال اقرأ وی غلولا قال ما نبی قارن وی زلستن کنیم قال الله پیغمبر وی فاخذنی رونیو مال رضی ملک جبریل علیہ السلام فغطونی داس زور راکو سم نچوڑکم او دری پیری زور ورکڑے چی زڑم توجیشی آغستا چی جبریل علیہ السلام ورطد اللہ دا طرف نکم پیغام رونے دے حتا بلغ مني الجهدا يا مني الجهدا ادي جيم باني زما او فتح دواړ ویل شي او دي دال باني مرفم ویل شي نسبم وګوره کنا سب وای حتا بلغ اور اسی دجوی اسلام منی زمانہ الجہدا مشقت و انتہا تا او کو جہد و عین و معنا دے حتا بلغ منی الجہد اور اسی دو زمانہ غجوت انتہا تا نو بلغ منی الجہدا یا جہدو او بلغ منی الجہدا یا جہدو وجبانی پوچھوئے ثم ارسلنی بے پریخم فقال اقرأ اولولا فقلت ما نبی قارن زلستن کے نیم قال فاخذنی فغطونی الثالسا دتویم زل نفس پدریم زلم زدا سے زور راکو حتی بلغ منی الجہدا یا جہدو یا جہدا یا جہدو ثم ارسلنی بے پریخم فقال پسلو رمزنی ہوئی اقرأ بسم ربک اللذی خلق اولو لا پنم درب آغا رب چی مخلوقات پیدا کنے دے عرش پیدا کنے دے خلق الانسان من علق پیدا کړی د انسان د وینې منجمدنا اے ګور منجمد وینا وا اس پاک اس عقل مکل نو الله پاغی له صورت ورکو روح پکې پکوالو نو دا انسان عالم قادر سمیع و بصیر و متکلم جوړ شو نو کم ذات چې د ویني منجمد نه انسان عقل من جوړول شي نو هغه ذات پدی قادر دی چې تاسو نه بکول او کې قران بدر توخی اقرأ اولولا وربک الاکرم او رب ستا عزت مننے الذی اغرب علم بالقلم چی تعلیم ورکڑ پواسطی د قلم علم الانسان ما لم یعلم خودلی دی انسان تاغ چی دے پن پویدو دا پینځه آیاتونه د سوره علق را نازل شول فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم را واپس شو په دی باندې الله حبيب صلى الله عليه وسلم د غار حرا نکورتا ترجف بوادره رپیدل رفید البوادره وی بوادر ستا وی آغا غوخا چی پا مندو اوگی او د سٹ کی دا او ادا دا یری پا وقت کی را پی حتا دخل على خديجه رادن شو په حضرت خديجه بيبي رضي الله عنها باندې فقال الله بيبي زميلوني زميلوني مانسراتا او کوي اي پچاته به اوټول را په خلق ته سراتا او فزملون ایت سراتا او کل حتا ذهب عنه الروع لاند الله د پیغمبر نا غیرا ثم قال لخديجه به خديجه بيبي رضی الله عنها ته اے خديجه تو مالی اے خديجه بيبي سدي مال روا اخبرها الخبر او غیته غټول خبر ورکو او خبر ورکو آغی تا خبر قال او د الله حبيب لقد خشيت على نفسي زو يري دم پخبل زان د وحي دم ربو جو چماوي نفس ب ميوزي قالت له خديجه خديجي بيبي نبي عليه السلام تو كلا دا سندا ابشر زیر واخلا فوالله قسم الله لا يخزيك الله ابدا داد تسلی اغا بی بی وا رسوا بن کی تعالی ہمیشا توکل ملا په امتحان او رسوای او تکلیف کی وان چي والله قسم بالله انك لا تشر الرحم تو خسل رحم ساتي وتصدق الحديث او خبر رشتيا کے وتحمل الكلا او پورته کې د خلق بو جنا وتكسب المعدوم او دکچا کسب چینی اغت کسب لټه شردا سړې دے بال بچي دے اد دتا سره نشتا اغلا سبب د معاش لټه دام د خوینو دام بیاونه هر راشه دا سړې بال بچدار دے کار نشته دکان دی ول روان کو تجارت دی روان کو نوکری دی ول لټولا وَتَقْرِ الزَّيْفَا وَمِ الْمَسْتِيَا وَرْكِ مِلْمَتَا وَتُعِينُ وَدَخَلْكُ سَرَمَدَتْكِ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ نوائب جمع دا نائبتن دا مصیبت وی پا مصیبتن دا حق فَانْتُوَ لَقَدْ بِهِ خَدِيجَتُ بوتل او دا اللہ حبیب خدیجی بی بی رضی اللہ عنہ حتا تتبیهی ورقت ابن نوفل ریوست ورق ابن نوفل تا ورق ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعزا وهو ابن عم خدیجا او دا زوید ترد خدیجی بی وخی ابیها دا غرور دا پلار دا دی وکان امران دا یو سڑے و تنسوارا فی الجاہلی دد نصرانیت دین اختیار کڑے و پا زمانی دا جاہلیت کی او دد بتان و عبادت بد گنل وکانا یکتب الكتاب العربیہ او دې چې لیکلو به کتاب عربي او يكتب من الجن بالعربيه او دې انجيل شريف نه به خبري عربي کې لیکل ماشاء الله واشد الله خوشو يكتب چې دې ولیکي وكان شيخا كبيرا او دا بډا اور قد عميا رنش منظر تن فقالت له خديجه خديجي بي ورته اي عمي تر د ترزویلم کله خلق تروي اسمع من ابن اخيك واورد دي خپل روار نه دي قال ورقه ابن نوفل ورقه ابن نوفل الله حبيب تو يا ابن اخير وار ماذا ترى تسلي دي فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ورته ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ما را خبر دا هغه چې لیدنیو نو ورقه ورته وی هاذا الناموس الذي دا خو مشهور ملک هغه دې انزل علی موسی صلی الله علیه و الی وسلم شهر نازل شو په موسی علیه الصلاۃ والسلام یا لیتنی فیها جزاء هاي ارمان چې و مال رفیها فی ایام الدعوت بعد غرض د دعوت ستا کی جزعا جزعا یعنی ما ته قوت او طاقت و وی جزع وی اغا وڑو کی تا دا زناورونا اید تمناو کا چی دا اسلام سرگندیگی چی زوان وی وماستا خم عدت و نصرت کنے زخو بودا شویم نون شویم یا لیتن یکون حیین های ارمان چی زجون دیوی این یخرجو کا قومو کلچ بدا مکیم و کرمین تا دا قوم شڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطے و مخرجی یا امائی ما بشڑی دی قال ورقت ورقو انعماو لم یات رجل قط راتلن ندکڑی او سری چرم مماجی تبی آغش تا پی راتلن کڑی اللہ عودی مگر غصر دشمنی کڑی شویلا و این یدرکو نیومک کراگیر کما لراو مندو ماستا غرز د دعوت انصرو کا نصرن مؤذرن مدد بدکو مدد خمزبوت نداغور ورکت اغا حالات وی ورتا دا سی خبریو کی دې دې کې یو سوال راځي بعد د دین دشمنانو اعتراض کړي چې د الله د پیغمبر الایاذ بالله لپاره نبوت کې شکو چې ورقل لړو او د الله حبیب خدیجی بیبی ته شکایت کړي بعض روایتو کې راغلي وحی بند شوا نماوی چې غر لخیج موزان را غرزو پوشوی دی اعتراضو نبانے رداغی جواب علماو دا کڑے عادت دا اللہ دا دے چی اولوی کار داغی فیصله د رسول و مخلوق تو کی نداغی نمخ کس بنیاد ترشیح و تاسیس ہوئی نگو رد اللہ حبیب مخ کی نیک خوبون رشتین خوبون لیدن اب یہ پزر کی محبت د خلوت راغے او د عبادت ناسا پی ور تپغار کی ملک راغے نداراتلل یو امر دے چې د عادت نه خلاف ندور تا د بشری طبیعت په نظر و قتل نداغین د اللہ حبیب گبراو شو ذکر نبوت د نبینا اغه طبیعت د بشریت نه زایل کای نبی ک نبیم شي خود د اغه طبیعت د بشریت وی بیماریږي اوږي کیږي تګي کیږي یاره پرازی ور موسی علی السلام د امسان تیختو تا اج جادوګر امساګان یو ورزولې وی فاوجس فاوجس فی نفسی خیفت موسی زړکی یرو ساتلا دیو جنا غکور ترا اپدی طریقہ ورتا تانیس او الف حاصل شو وبه قال حدثنا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا موزرا وبه قال حدثني محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال بنا معمر قال قال زوري واخبرني وروان عائشة رضي الله عنها انا قالت اول ما بودي بي ولا ابتدا کړی شو پای پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا وساق الحديث بمثل حديث يونس غير انه قال فوالله لا يحزنك الله ابدا لا يحزنك الله ابدا الله بتا خفن کی ہمیشہ وقال قالت خدیجة اے ابن عمی وی ایدت رزوی اسما من ابن اخیق دی خپل رواردا خبر دی لگی واورا وبهی قال حدثنی عبد الملک ابن شعیب ابن اللیس قال حدثنی ابی ان جدی قال حدثنی اقیل ابن خالد ابن شہاب قال سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة فرمائلی عائشی بی بی چدا بی بی دد نبی کریم علیہ الصلاة والسلام رضی اللہ عنہ فرجا الى خدیجة اللہ بی واپس راغ خدیجی بی بی تا یرجف فواده اوزری دیرن رفیدو فاقتص الحدیثا او به بیان کو د حدیث په مثل د حدیث دی یونس او د معمر ولم یذکر اول حدیث ما ول حدیث د ذکر نو کو من قول اول معبود یبی رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصادقه وتابا یونس ولا قولی فوالله لا یخزیک الله ابدا وذكر قول خدیجه اے ابن عمی اسمع من ابن اخیک وبه قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب اخبرني ابو سلمة ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن ابن جابر ابن عبد الله الانصاري وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث وجه بيان به قول جي فرمایلی دي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فتره الوحي او غبا بيان غي بيان کولو د بندي دود وحينا چي وحي بند شوا په در په نوا قال في حديثي فبين انا امشي الله حبيب وي پمند دي کی چې روان سمعت صوتا واو مری دو आवाज من السماء دا اسمان دا طرفنا فرفات راسی سرم پورتکو فیض الملک اللذی ناسا پی ملک و فرشتا جانی بحرائن چه ما تراغلی و بغار حراکی جالسن لا کرسین دغا ملک ناس تے پیو کرسی بین السماء والارض بی پمن دا اسمان او زمکا کی اید اللہ حبیب لچی رنبے وحی او شوا دا پیزا یا تونا را نازل شول او دا اللہ حبیب یرو من دا ابیادی طرف تا شوک را گیچی دا وحی خود راشی نو دا اللہ حبیب پا دی وحی بندی دو ڈیر خفش ہو پا دی وحی خفکی دو بندی دو دا اللہ حبیب ڈیر خفش ہو او دا سمر مدوا وحی مدد فترت دا وحی سوک درے کالا یاد ہے یا دری کالا بندوا او سوک شپک میاشتی آدائی دو قولونا دی دا علماء کرامو اے مودا دا وحی بندی دو دری کالا و مودا دا دی خوبونو شپک میاشتی وا مودا دا خوبونو سوا شپک میاشتی او د بندې دو دا وحی سلسله چې بند شو دری کالا وا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت منه فرقا فجئت منه فرقا اي زپير شو او داسي پزنګونو نو کېناستم فرجعت واپسوم فقلت ما وزملوني زملوني فدسروني نويز پټکم فانزل الله تعالى الله رونيګل يا ايها المدثر قم فانذر اي پجامه کې ځان غاړم کیه پورته شنو خلق يروا وربک او رب ساجد فکبر نو بڑائی اولوی او توحید بیان کا وثیابک فتوہر او جامی چی دین دا پاک کا ورجز فہجر ورجز فہجر او دا بوتان چی دی فاحجر می شوالو قد دی په پری خودو ثم تتابع الوحی بیا په در په وحی شروع شو و به قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد بن شهاب قال سمعت ابا سلمة ابن عبد الرحمن يقول اخبرني جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو چدا اللہ حبیبی سم فتر الوحی عنی بیا بندش ووحی زمان فترتن پا بندیدو فبینا نامشی پا مندی کتنم سم ذکر بی مثل حدیث یونسا او بی ذکر کو پا مثل حدیث دو یونس غیران نو قالا فحثست منہ فارقنو پدی کې دا الفاظ دي باغې کې په جو استو دی ودي کې سره فاجوسستو التا فاجوسستو فاجوسستو منه فرقا او دا لفظ وای په دریو طریقو راغلیا سوک حمزه ذکر کای او سوک د حمزه په زه سا ذکر کای په دریو واړو ځایونو کې وای د دوارو روایتونو معنا یو ده یعنی روایت د حمزه او روایت د سا معنا د دې دوارو سوا ز پ ی ر ش م ابو خاری شریف کې راغلی فرعبتو ندا لفظ په معنا د ير راضی ف ا ف جو استو عدلت فرمائی فجوسستو ابو خاری کی دی فارو عبتو زپا یرکڑیشن ز پای را کړه شوم د الله حبیب فرمای فاجوسستو منه فرقا دی یری د وجنا حتا هویتو انل ما قستو کو زمکیتا تاس زمکیتا ور غرزیدم قال وقال ابو سلمى والرج على اوسان بوتان توید عبادت ثم قال حمي الوهي بعد دین پس وہی گرم شوا وتتابا او پیدر پیشوا او بندی دل پک ختم شل وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ما مرني الزهري بهذا الاسناد نحو حديث يونس وقال فانزل الله عز وجل يا ايها المدثر الى قوله والرجز فاهجر قبل ان تفرض الصلاه دمز فرض كدون مخي وهي دغ رجز وسان بوتاني قال فجئت منه كما قال عقيل دم دغ لفظ ذكر کو وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني لوزاي قال سمعت يحيى يقول سالت ابا سلمى اي القران انزل قبلكم يا قران مخك نازل شيء قال يا ايها المدثر فقلت اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق مخك نازل شيء قال سالت جابر بن عبد الله اي القران انزل قبل قال يا ايها المدثر فقلت اقرا فقال جابر نحدثكم زدر لا بيان كما چې مونتا بيان کړی دی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله حبيب وجا ورت بهرا شهرا ما جاورت بهرا شهرا التشبق میاشتی او دلتا میاش یادای اے وای هر کال بد الله حبیب په دې کې اعتکاف کول یو میاش چا بر رمضان وا وکانه ذالک فی مدت فتره الوحی نو جبرئیل السلام په دغه حال کې راغ وای جا ورتو بهرا شهرن ما اعتکاف کړو ځان تنا سم په هرا کې یو میاش فلما قضيتو جواري كل جما خپل اعتکاف او خلوت ختم کو نزلت راكشم فاستبت انت بطن الوادي وګر زيدم پاغه باطن د دی وادي کې د غار حرا فنودي تو ما تا आवाज را کړې شو فنظرت امامي مخکې مو قتل وخلفي رستو اي يمين وان شمالي او خیو گس طرف تا فلم را حدن سوکنونکتو ثم نودیتو بیاواز را کریشو فنظرتو مکتل فلم را حدن سوکنونکتو ثم نودیتو بیاواز را کریشو فرفاتو راسی سر می پورتکو فیداہو آل العرش مراد دا عرش نا کرسی دا جبریل علیہ السلام پا کرسی ناستو فیلوا پا فیضا کن جبریل علیہ السلام فاخذتني منه رجفة شديدة ونيو مال ردنا ير سخت يو سخت ير رابان رالا فاتيتو خديجة از خديجي بيتر عالم فقلت ما ودثروني فدثروني ما پټکلوې پټکم فصب علي يمان پم اوبرا واچولي پم اوبرا واچولي الله حبی ما پټ کای په ما یخ او بو اچوي نه ای پټ کو یخ او بی پی وا چولی او دی ریګ دی دو پسې ته برازي او ته بکلاریږي په یخو بو فانزل الله تعالی الله رولی گوی المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فتوهر ورزان پوی کوي دی دی کی ګوره اقرا بسم ربک الذی دا پټولو کې اول قران دی اصول چوي سوره مدثر دی دا د فترۃ الوحی نه پس چې وحی بند شو دا غی نه پس اول قران کم نازل شوه نو ټولو کې اول حقیقی ابتدا اغه د سوره علق د پنځو آیاتونو نشوي او دې ته ابتدای اضافي وای د فترۃ الوحی نه پس چې وحی بند شو درې کالا رومبه وحی د سوره مدثر شوه سپو شوي په خبره و به قال حدثنا محمد ابن المسنا قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا علي ابن المبارك عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد وقال فاذا هو جالس الناس على عرش فقرسي بين السماء والارض فمن دا اسمان ازمكي كي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وصحبه